Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι τα παιδιά με τα πουκάμισα, όπως είναι ο καινούριος τίτλος της εκπομπής. Ήμασταν τα παιδιά με τα γαλάζια πουκάμισα. Ο Θάνος ξαφνικά την έχει δει τζόβενο εκεί πέρα. Φοράει κάτι μοντέρνα, κάτι με χρώματα και τέτοια. Τέλος πάντων, είναι η εκπομπή Φάρμα των Ζώων, μια εκπομπή αυστηρά πολιτικής επικαιρότητας. Γεια σας, καλησπέρα. Σε κράτησε το μπλε. Όχι μόνο κράτησε το πουκάμισο. Σε αυτήν την εκπομπή λέμε αλήθειες. Λέμε και σκληρές αλήθειες. Κράτησε το μπλε. Και αυτό έχει το συμβολισμό του. Αξίζει να καταγραφεί. Λοιπόν, εγώ το έκανα αυτό να σας ενημερώσω, ούτως ώστε να προφτάσετε, αν θέλετε, στα Εξάρχεια 6:30. Θα γίνει μια εκδήλωση στο Επιγραφικό Μουσείο. Το Επιγραφικό Μουσείο είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Κάνει κινήσεις ανοίγματος προς τον κόσμο. Έχει κάνει κάποια ντοκιμαντέρ. Σε ένα από αυτά έχω συμμετάσχει και εγώ. Και σήμερα παρουσιάζει το βιβλίο ενός πάρα πολύ σημαντικού κλασικού φιλολόγου, του Ρίτσαρντ Χάντερ. Είναι ο άνθρωπος που είχε την έδρα των αρχαίων στο Κέμπριτζ, είναι μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας. Έχει κάνει ένα από αυτά τα περίφημα κίτρινο-πράσινα, τα Green and Yellow, που είναι μια σειρά του Κέμπριτζ με αρχαία κείμενα. Έχει μια καινούρια τέτοια έκδοση για αρχαία επιτύμβια επιγράμματα. Εγώ θα διαβάσω εκεί πέρα κάποια επιγράμματα. Οπότε, αν σας φέρει ο δρόμος στις 6:30 στο Επιγραφικό Μουσείο, τρέξτε από όπου και αν είστε. Νομίζω ότι και από Χαλκίδα αυτή τη στιγμή οριακά μπορεί και να. Θάνο, μία ώρα και ένα τέταρτο. Ναι. Γίνεται. Ναι, εντάξει. Αρκεί να μην σέβεστε τα όρια ταχύτητας. Εδώ μόνο καλές συμβουλές. Εδώ μόνο συμβουλές για το πώς να ζείτε σωστά τη ζωή σας. Για όσους και όσες δεν το καταλάβατε, όταν λέει θα διαβάσω επιγράμματα, εννοεί θα τα διαβάσει στα αρχαία. Όχι, όχι. Και στα αρχαία. Μην πάτε τα σημαντικά λέμε. Κάπως πρέπει να το χτίσουμε. Άσε το τμήμα marketing να αναλάβει. Λοιπόν, έχετε ακούσει Κωνσταντίνο Πουλή να μιλάει αρχαία. Αυτή την προφορά του Buckingham την έχετε ακούσει σε προφορά του Πλάτωνα. Της αρχαίας Αθήνας. Παιδιά, είναι σαν να βλέπετε τον Πλάτωνα. Δηλαδή, φανταστείτε τον Πλάτωνα. Απλώς αυτό το γαλάζιο που καμισάκι αντί για χλαμίδα. Έτσι, σχολή των Αθηνών, έτσι, Ραφαήλ, τέτοιο πράγμα με πουκαμισάκι δάπλου φουκού. Αυτό το σύνολο είναι. Τέλος πάντων, θα έχει ενδιαφέρον, θα μιλήσει η Κατερίνα Καρβούνη, θα μιλήσει ο Θάνος, ο διευθυντής του Επιγραφικού Μουσείου, Νάσος Θάνος. Θα μιλήσει η Κατερίνα Καρβούνη και η Τζοχάνα Χάνινγκ, που είναι πολύ καλή φίλη, που συνεργάζεται και με το The Press Project. Εδώ και πολλά χρόνια, από τον καιρό του εφήμερου, είχε την ευθύνη του Αγγλικού, από τον καιρό της ηρωικής περίοδου του 15. Οπότε, αν σας φέρει ο δρόμος από εκεί, να περάσετε μια βόλτα. Θάνο, συγγνώμη, ξέρω ότι δεν είναι πρώτη είδηση κατά την αξιολόγηση όλη τη επικαιρότητα. Έχουμε πει ότι αυτή η εκπομπή είναι πολυπίκυλη, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε. Πολυπίκυλη ύλη. Ναι. Ναι. Οπότε, αν σας φέρει ο δρόμος να έρθετε, το λέω από νωρίς για να προφτάσετε να έρθετε από Χαλκίδα. Από Χαλκίδα και πάνω πιστεύω ότι θα δυσκολευτείτε να προφτάσετε και δεν θέλω να τρέξετε ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό βάζω ένα όριο εκεί πέρα. Είναι μια κόκκινη γραμμή, ας πούμε, μέχρι ποια περιοχή μπορείτε να εγκαταλείψετε τρέχοντας για να προσπαθήσετε να προλάβετε την εκδήλωση. Θάνο, μπορούμε να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Αυτό ήταν το πεντάλεπτο του πολιτισμού. Αν θέλεις, μπορούμε να περάσουμε τώρα στο βασικό θέμα της πολιτικής επικαιρότητας. Ναι. Που είναι η οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Περιμένει η οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε και άλλα θέματα εδώ πέρα. Τι άλλα θέματα? Πρώτον, να καλησπερίσουμε τον κόσμο. Πρώτα ο κόσμος, μετά η οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Να βάλουμε προτεραιότητες στις ζωές μας. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, τηλεθεατές, τριεθεάτρες. Από όποιον μας ακούτε, είναι και πολλά τα κανάλια YouTube, Ιωθουβέ, όπως το γράφει καθένας. Όπως το γράφει, είναι η ελληνική ονομασία που ευτυχώς σου βγάζει στο YouTube. Μπορώ να απαντήσω. Πατάμε όλοι πολύ συχνά. Μπορώ να απαντήσω σε ένα. Να τοποθετηθείς επί αυτού του θέματος που έθιξα. Το YouTube. Το YouTube. Ναι. Όχι, εντάξει, όλοι το έχουμε κάνει, να ξεχάσουμε το πληκτρολόγιο. Εγώ έχω δει και βιβλίο που έχει τυπωθεί έτσι. Και γράψει κάποιος τα απομνημονεύματά του και ήταν τόσο θλιβερή η έκδοση που δεν είχε βρεθεί κανείς που να παρατηρήσει ότι ένα μέρος της δακτυλογράφησης είχε γίνει με το πληκτρολόγιο γυρισμένο σε λάθος γλώσσα. Δηλαδή πρέπει κανείς ποτέ να μην είχε ξαναδιαβάσει αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, όχι, δεν είμαι εγώ ο Κώστας Πουλής που εξελέγει στην Κεντρική Επιτροπή του Μέρα 25. Είναι συνονόματος, τον ξέρω τον άνθρωπο, συμπαθέστατος είναι, αλλά δεν είμαι εγώ. Είναι καταρχάς όντως Κώστας και εγώ είμαι όντως Κωνσταντίνος. Δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Νομίζω και στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί αυτή η ερώτηση έχει ξανατεθεί. Ναι, ναι. Και έχει την ευγένεια να το λέει κιόλας ο άνθρωπος όταν το ρωτάνε. Λέει, είμαι ο Κώστας Πουλής, δεν είμαι ο Κωνσταντίνος. Είμαι ο άλλος. Λοιπόν. Έρχεται και προεκλογική περίοδος, θα τα ακούσει πολλές φορές. Φαντάζομαι και στο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο θα γράφει Κωνσταντίνος. Φαντάζομαι ότι θα γράφει Κωνσταντίνος σε παρένθεση Κώστας Πουλής, όπως κάνουν. Ή Ιωάννης Βαρουφάκης σε παρένθεση. Ναι, ναι, ναι. Πώς το λένε τον. Το Βορύδι. Μάκης, δεν θυμάμαι. Δεν έχω προσέξει το ψηφοδέλτιο του Νιουδού αρκετά εκτενώς ποτέ για να. Έλα εδώ. Καλά, δεν έχεις ρίξει μια φορά, τώρα δεν έχεις ρίξει. Ήταν μια στιγμή αδυναμίας, γιατί πρέπει να το. Εντάξει, έτσι είναι αυτό. Όλοι έχουμε κάποια άσχημα μεθύσια, γιατί δεν θες τον φίλο σου να στο θυμίζει. Εγώ είμαι αυτός ο φίλος που το θυμίζει. Φίλε, τότε που είχες γίνει ζάντα και. Και το ρίχνει. Και μην πω τι έκανες μετά. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, γεια σας. Η Αλίκη μας γράφει, μας λέει να αναφερθούμε στο θέμα που έχει προκύψει το χαμόγελο του παιδιού. Ναι, εννοείται. Θα το κάνουμε σε λιγάκι κιόλας. Γιατί είναι το θέμα της ημέρας. Κάτι ομιλίες περίεργες κάποιου πρωθυπουργού προτεκτοράτου θα σχολιάσουν στη συνέχεια. Γεράσιμος είναι ο Βορύδης, ευχαριστούμε, έτσι από τα σημαντικά. Και να δείτε, με διαφημίσεις θα ξεκινήσω. Έχουμε ανεβάσει, είναι και στο πρωτοσέλιδο του The Press Project, υπάρχει στο YouTube. Όχι τώρα, δεν φεύγετε τώρα. Μετά έχουν εκπομπή τα κορίτσια, Νεκταρία Ψαράκη, Γεωργία Κρυεμπάρδη. Και μετά μπαίνετε και βλέπετε τη συνέντευξη με τον Παύλο Σαλάη, τον επικεφαλής του τμήματος στο Reporter Χωρίς Σύνορα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Βαλκάνια. Είναι μισή ώρα συνέντευξούλα, υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι, μπορείτε να τα δείτε. Υπάρχει και πλήρης απομαγνητοφώνηση και μετάφραση της συζήτησης που κάναμε, αλλά υπάρχουν και υπότιτλοι. Συγγνώμη, Θάνο, σε διακόψα, συνέχισε. Ναι, και είναι. Αυτό το θέμα παραμένει στην επικαιρότητα. Φροντίζει και η κυβέρνηση με τις αστείες δικαιολογίες που βρίσκει, με τις αστείες απαντήσεις που δίνει ο Μητσοτάκης. Αλλά βγήκε χθες, παρέμεινε για μία μέρα, θα πω, στον αέρα του διαδικτύου τέλος πάντων, ένα tweet από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μία ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Ευρωκοινοβουλίου και ένα σχετικό γραφικό που εστερνίζεται πλήρως ως πηγή τους Reporter Χωρίς Σύνορα. Όπως μας είπε ο κύριος Σαλάη, ότι έτσι γίνεται, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΣΑ παίρνει τα πορίσματα το Reporter Χωρίς Σύνορα, όπως το ξέραμε, άρα ήλθε και την κατάλληλη στιγμή και φαίνεται κανονικά έχουν την ίδια ακριβώς κατάταξη, κυκλοφόρησε εκτενώς, οπότε παραμένει επίκαιρο. Η καλύτερη απάντηση σε όσους λένε είναι μια ΜΚΟ, είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι το τρίτο, είναι αριστερίστικη, που μας είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος της Νουδού κλπ. Ως προς το ποιοι λένε είναι απλά μια ΜΚΟ που κάνει κριτική, γιατί έχει τους δικούς της λόγους να μας κάνει κριτική, και κλείνουμε εκεί το ματάκι σε οτιδήποτε μπορεί ο άλλος ως θεωρία συνωμοσίας να υιοθετήσει. Ο άνθρωπος, ο επικεφαλής των Reporter στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Βαλκάνια, μας είπε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις είναι συνηθισμένες για αυτή την οργάνωση, τη διεθνώς αναγνωρισμένη οργάνωση, στην Ουγγαρία ως πράκτορες του Σόρος και στη Ρωσία, για την οποία έχουμε πει πολλές φορές ότι οι ΜΚΟ που έχουν χρηματοδότηση εκτός της Ρωσίας, έξω από τη Ρωσία, με νόμο του Πούτιν το 2012 ή 2013, δεν θυμάμαι ακριβώς, θεωρούνται ξένοι πράκτορες και μάλιστα παίρνουν και αυτή τη στάμπα. Πώς είναι η στάμπα του Facebook και του Twitter για ρωσικά μιμιέ, παλιά όταν μας άφηναν να δούμε τι λένε τα ρωσικά μιμιέ. Έτσι υπάρχει foreign agent. Ναι, και μερικές φορές έχουν και τις διώξεις που έχουν. Αυτό τώρα. Ότι, ναι. Οι συγκρίσεις πάντα είναι ενδεικτικές. Ως προς το ποιες χώρες, και αφήνω τον Κωνσταντίνο να σχολιάσει τη συνέχεια, ως προς το ποιες χώρες διαμαρτυρήθηκαν, γιατί το ρωτήσαμε, ποιες χώρες αντέδρασαν σε αυτήν την κατάταξη, μας είπε για την Αλβανία και για την Ουγγαρία. Νομίζω ότι η συνέντευξη έχει το ενδιαφέρον ότι εκτός από το βασικό γεγονός που το γνωρίζουμε και έχει σχολιαστεί αρκετά, που είναι η σοβαρή πτώση της Ελλάδας στην διεθνή κατάταξη ως προς την ελευθερία του τύπου, πρώτον εξηγεί τα κριτήρια και δεν είναι και τόσο περίεργα και απρόβλεπτα τα κριτήρια. Υπάρχουν και κάποια πρόσθετα στοιχεία. Ας πούμε ότι ρωτάς γιατί είναι πιο ψηλά από εμάς το chat, δεν δολοφονήθηκε δημοσιογράφος εκεί το 2021. Οπότε, με συγχωρείτε, αν το κριτήριο ήταν το νομικό πλαίσιο, θα ήμασταν σε μια θέση περίπου στα ίδια επίπεδα με το chat, αλλά ως προς αυτό μας ρίχνει πάρα πολύ. Γιατί, όπως μας είπε στην συνέντευξη, η δολοφονία ενός δημοσιογράφου, δεν ξέρω αν χρειάζεται να το πούμε, η δολοφονία ενός δημοσιογράφου είναι η πιο ακραία μορφή λογοκρισίας που μπορεί να επιβληθεί. Δεν την επιβάλλει το κράτος, δεν είναι ότι το κράτος δολοφόνησε τον Καραϊβάς, ωστόσο η σύγκριση δείχνει ότι το κράτος δεν έχει μεριμνήσει για να διερευνηθεί το θέμα. Το συζητήσαμε λίγο χθες. Θέλω να πω, ξανακοιτάζοντας το περιεχόμενο της συνέντευξης, ότι υπάρχει μια συστηματική αποδόμηση όλων των αντεπιχειρημάτων που ακούστηκαν από την ελληνική κυβέρνηση. Και ίσως ό,τι αφορά τη μεθοδολογία, και ίσως ό,τι αφορά το κύρος ή τον προσανατολισμό του οργανισμού. Σε όλα αυτά που έχουν ακουστεί, είναι πολύ ψύχρεμη και μεθοδική η ανέρεση εκ μέρους των Reporter Χωρίς Σύνορα. Και για μένα το πιο κρίσιμο, δεν είμαστε εμείς το πρόβλημα. Δεν είμαστε εμείς το ζήτημα εδώ πέρα. Μας το λέει ο άνθρωπος σε κάποια στιγμή της συζήτησης και νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ λογικό και σημαντικό για να πει κανείς αυτές τις περιπτώσεις. Η κυβέρνηση έχει ορατό όφελος να προσπαθήσει να προσποιηθεί ότι αυτή είναι μια συζήτηση για τους ρεπόρτερς χωρίς σύνορα. Δεν είναι. Είναι μια συζήτηση για το ότι η χώρα μας έχει αλλάξει. Είναι μια συζήτηση για το ότι, όπως στην συνέντευξη τύπου που είχε δώσει ο Παπαζαχαρουδάκης για τα βασανιστήρια, είχε πει ο Καμπαγιάννης, είμαστε η χώρα που βασανίζει κρατούμενους και πρέπει να καταλάβουμε και να καταλάβουν και οι διεθνείς παρατηρητές ότι είμαστε χώρα που γίνονται βασανιστήρια σε κρατούμενους. Έτσι και με αυτό, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να συμφιλειωθούμε ψυχολογικά με την ιδέα ότι είμαστε αυτή η χώρα όπου δολοφονούνται δημοσιογράφοι, διατυπώνονται απειλές εναντίον της ζωής δημοσιογράφων, γίνονται κοινά μαφιοζηλίκια δηλαδή εναντίον της ελευθερίας του τύπου, υπάρχει αδιαφανής χρηματοδότηση. Όλα αυτά που τα λέμε σκόρπια, αυτό που γίνεται με αυτήν την έκθεση είναι ότι αθρίζονται και αξιολογούνται από έναν εξωτερικό παρατηρητή, ο οποίος τα εντάσσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που εξηγεί με βάση την διεθνή κατάταξη τι γίνεται αλλού, τι γίνεται σε εμάς και τι σημαίνει αυτό για την εικόνα μας. Γιατί το λέω αυτό, τι σημασία έχει αυτό. Εμείς ζούμε μια καθημερινότητα μέσα σε έναν θόρυβο από παραβιάσεις. Μέσα σε μια διαρκή βουή που περιλαμβάνει ότι κάποιοι δημοσιογράφοι πήγαν να κάνουν ρεπορτάζ στη Λέσβο και τους συνέλαβαν και κρατήθηκαν στο τμήμα σαν κατάσκοποι. Έκανε μια δημοσιογράφος Ολλανδή με ρώτηση στον Πρωθυπουργό και ήταν τέτοια η επίθεση που δέχτηκε που αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα. Όλα αυτά τα ακούμε σκόρπια. Ξέρουμε ως ένα βασικό δεδομένο της λειτουργίας του τύπου στη χώρα μας ότι ο συστημικός τύπος έχει διαβρωθεί από την χρηματοδότηση που είναι γνωστή με το όνομα Λίστα Πέτσα. Όλα αυτά τα πράγματα τα ξέρουμε, τα σκεφτόμαστε, αλλά έχει πολύ μεγάλη διαφορά όταν κανείς τα συγκεντρώσει. Έχουν βγάλει για όλα αυτά κατά καιρούς ανακοινώσεις οι Reporters χωρίς σύνορα. Έχουν παρέμβει για κάθε ένα από αυτά χωριστά. Για το ξύλο που τρώνε δημοσιογράφοι, για τότε που πήγαν να μας βάλουν σε συγκεκριμένο χώρο, να βάλουν τους φωτογράφους σε συγκεκριμένο χώρο. Για όλα αυτά έχουν παρέμβει. Για την νομοθεσία για τα fake news, που λένε οι άνθρωποι ότι κανείς μας δεν είναι με τα fake news, κανείς μας δεν υποστηρίζει ότι πρέπει να διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις, αλλά η λύση δεν είναι η φυλάκιση. Λοιπόν, όταν αυτά τα αθροίσεις όλα μαζί και κοιτάξεις και λίγο παραέξω και αφήσεις το μάτι ενός εξωτερικού παρατηρητή να σε δει σε σύγκριση με άλλες χώρες, προκύπτει κάτι το οποίο ίσως δεν είναι τόσο εύκολο να το διακρίνουμε εμείς. Γιατί και οι παραβιάσεις είναι λίγο σαν τη βρώμα, συνηθίζονται. Καταλάβατε, είναι δηλαδή ένας βούρκος στον οποίο μαθαίνει κανείς να κολυμπάει και κάπως από μια στιγμή και μετά όλοι χρησιμοποιούν αυτή την φράση του Χατζηδάκη για το πώς συνηθίζεις το τέρας. Είναι μια παραλλαγή αυτού του πράγματος. Περί αυτού πρόκειται κατ' ουσίαν. Πρόκειται για το ότι αυτή η έκθεση κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για να αντιληφθούμε ότι αυτό που συμβαίνει, όλα αυτά που συζητάμε σκόρπια, αν τα βάλεις όλα μαζί και κοιτάξεις και τι συμβαίνει παραδίπλα, καταλαβαίνεις ότι συνθέτουν μια εικόνα κατρακύλας της ελευθερίας του τύπου στη χώρα μας. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν χρειάζεται να εξηγήσουμε πόσο σοβαρό είναι. Μπορούμε σίγουρα πάρα πολύ αναλυτικά να εξηγήσουμε γιατί το λέμε. Τώρα το πόσο σοβαρό είναι, ελπίζω ότι μπορούμε όλοι να το αντιληφθούμε. Ως προς το θέμα της δολοφονίας Καραϊβάς που το ρωτάτε στο chat, το ζήτημα για τους ρεπόρτερς δεν είναι μόνο ότι δολοφονήθηκε δημοσιογράφος. Αυτό έχει συμβεί και σε άλλες χώρες. Και μάλιστα αναφέρει τη Σλοβακία, την Ολλανδία, τέτοιες χώρες που δεν είδαν κατρακύλα. Γιατί συνέβη και κατρακύλησε η Ελλάδα σε κάποιον σημαντικό βαθμό εξαιτίας μιας δολοφονίας? Γιατί παρέμεινε ανεξιχνίαστη, παραμένει χωρίς ενημέρωση. Ο επικεφαλής του Reporter χωρίς σύνορα λέει στη συνέντευξή μας ότι φαίνεται ότι η διερεύνηση της δολοφονίας Καραϊβάς έχει σταματήσει. Όχι, έχει παγώσει, έχει σταματήσει. Και ως πηγή επικαλείται ανθρώπους που χρησιμοποιούν ως πηγή η Reporter χωρίς σύνορα. Προφανώς δεν αποκαλύπτει το όνομα, λέει. Οι πηγές μας λένε ότι η έρευνα έχει σταματήσει. Δεν έχουν κάποια ενημέρωση περί του αντιθέτου από την κυβέρνηση, γιατί δεν έχουν καμία ενημέρωση. Είχαν μία φορά ενημέρωση. Στην αρχή μας είπε ελάχιστες φορές και μάλιστα το ρωτήσαμε και μετά. Και συγκεκριμένα είναι μία. Γιατί πρέπει να έχει και ένα θεσμικό. Έχει μια θεσμική θέση ο άνθρωπος, δεν μπορεί να αρχίσει να χώνει. Μία φορά μετά το πόρισμα με τη διεθνή έρευνα, την προηγούμενη διεθνή έρευνα που συζητούσαμε, που συμμετείχε και το The Press Project, που βγήκε ένα πόρισμα από 6 περίπου διεθνείς οργανώσεις τύπου, που έλεγε το πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη χειραγωγεί την ενημέρωση. Ήταν η μόνη φορά που νομίζω ήταν η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης που δέχτηκε να συναντήσει αυτές τις οργανώσεις. Οποιαδήποτε άλλη φορά η απάντηση ήταν αρνητική. Δεν έχουν καμιά διάθεση οι άνθρωποι να βγουν να καταγγέλνουν την Ελλάδα. Έχουν και άλλες χώρες να καταγγείλουν. Να το πούμε πάρα πολύ όμα. Επίσης, επειδή έχει γίνει άλλο στο chat, είναι Μαυρουδής Βορύδης, το ξέρω. Πιστεύω 10 σχόλια μετά την εκπομπή για αυτό το θέμα, επειδή είδα το πρώτο σχόλιο και λέω Γεράσιμος. Ναι. Και τέλος πάντων τα υπόλοιπα να τα δείτε. Γιατί θέσαμε και το θέμα των αφρικανικών χωρών πέρα από το chat. Γιατί και επειδή έκανε τη σχετική ερώτηση, του είπα ότι είναι από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι το μόνο που μου φαίνεται κάπως λογικό. Ότι πώς γίνεται να είμαστε κάτω από δικτατορίες, και το εξήγησε ο άνθρωπος. Είπε και για το. Λαμβάνεται σχέση και το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και η ξαφνική πτώση, σε παρένθεση δική μου, κατρακύλας με όλα αυτά τα περιστατικά σε μικρό χρονικό διάστημα και άλλα πράγματα για το τι συμβαίνει. Επίσης, πολλές αφρικανικές χώρες, επειδή σωστά έλεγε ο Κωνσταντίνος ότι κάποιες αφρικανικές χώρες τέλος πάντων είναι καλύτερα από ευρωπαϊκές. Δεν είναι παράλογο. Είναι μια μορφή ρατσισμού να πρέπει να είμαστε μονίμως, να πιστεύουμε ότι είμαστε πάνω από τις αφρικανικές χώρες. Αλλά όταν μιλάμε για χώρες με δικτατορίες, προφανώς το θέμα είναι να ρωτήσεις. Δεν ήταν ο υπεύθυνος, άλλο είναι το τμήμα της Αφρικής. Σε κάθε περίπτωση, τελευταίοι στην με τη σφραγίδα και του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο από ό,τι έχουμε δει, εκπομπή να θυμίσω, αν τη βλέπετε κονσέρβα, βγαίνει 5 με 6 το απόγευμα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε δει είναι ότι έχει κατέβει αυτό το tweet. Μάλιστα έχει διαγραφεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει πουθενά στην επίσημη σελίδα Ευρωκοινοβουλίου. Υπάρχουν όλα τα screenshot, γιατί αν ανέβει κάτι στο ίντερνετ μένει εκεί. Αλλά για κάποιο λόγο από οποιαδήποτε έκδοση, την αγγλική, την ελληνική, είναι σε όλες τις γλώσσες. Και έχει κατέβει αυτή η ανάρτηση. Αυτό μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Ανέβηκε, έμεινε, το γραφικό υπάρχει, θα συνεχίσει να υπάρχει. Ναι, εγώ επιμένω ότι υπάρχει μια διάσταση ρατσισμού σε αυτό, διότι είναι μια αδικαιολόγητη αυτοπεποίθηση, μια αυθόρμητη πίστη ότι σίγουρα είμαστε στα πάντα καλύτεροι από αυτούς εκεί. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας περιγραφικός τρόπος για να αναφερθεί κανείς στο ρατσιστικό φαινόμενο. Η πεποίθηση ότι δεν μπορεί παρά να είμαι καλύτερα από αυτούς εκεί πέρα. Μπορεί και να είσαι, μπορεί και να μην είσαι. Και τέλος πάντων αυτό δεν το κερδίζεις επειδή νιώθεις Ευρωπαίος. Ό,τι και να σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, για την Ευρώπη. Λοιπόν, Θάνο, να μπείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ. Είναι στο πρωτοσέλιδο. Υπάρχει το βίντεο της συνέντευξης. Υπάρχει ένα εκτενές συνοδευτικό κείμενο και μαζί και η πλήρης μετάφραση της της συνομιλίας και σε γραπτό μέσα στο άρθρο και σε υποτίτλους στην συνέντευξη. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε λίγο την οικογένεια που μας κυβερνά. Πειράζει που το θέτω έτσι με όρους. Φταίει το πουκάμισο έτσι. Μπορώ και να μην το πω. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ άμα θες... Να πούμε πρώτα χαμόγελο. Γιατί έχει σημασία και επίσης είναι ένα θέμα σε εξέλιξη. Μίλησε ο Μητσοτάκης, συγκινήθηκε όλη η πλάση. Πανηγύρισαν οι δεξί. Το έγραψε ο Τσίρκας, μια από τις φράσεις που έγραψε περί οργασμού των χειροκροτητών της κυβέρνησης. Εντάξει, θα τους περάσει. Προχωράμε. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με το χαμόγελο του παιδιού. Φαίνεται να γίνεται όλο και σοβαρότερο. Βγήκε χθες στην εκπομπή στον Όστιμο Νίμαρ. Ήταν ο Χάρης Ζάβαλος και ο Γιάννης Ομπάκος. Βγήκε χθες σε εμάς ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος. Και ξεκινάει ο άνθρωπος και λέει ότι με κάλεσαν στο μαξί μου πριν λίγη ώρα και μου ζήτησαν να πατήσω λίγο pause στο θέμα της επικοινωνίας αυτής της διαμαρτυρίας που έχει ξεκινήσει, μέχρι να έρθει, να βάλω μια ανατελεία, μέχρι να έρθει ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, από τη ΣΥΠΑ. Ενδεχομένως να μας δει, να κόψει τον γόρδιο δεσμό, κάτι τέτοιο. Να πω εδώ ότι έχει κυκλοφορήσει σήμερα, με αφορμή μια λεζάντα του Αντένα, το γεγονός ότι τον πήρε ο Γεραπετρίτης και του ζήτησε να σταματήσει να διαμαρτύρεται. Αυτό είναι η μισή αλήθεια. Όση σημασία και να έχει, εμείς πρέπει να το πούμε. Η αλήθεια είναι, όπως εκφράστηκε και σε άλλα άρθρα, στο News 247 για παράδειγμα, ότι βρέθηκε στο μαξί μου και του είπαν ότι σε λίγες μέρες, όταν γυρίσει ο Μητσοτάκης, θα έχει μία συνάντηση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάμε σε ένα σενάριο με εντολή Μητσοτάκη, εξαιρείται το χαμόγελο του παιδιού, και να πανηγυρίζουμε όλοι για τον λαοπρόβλητο και πονόψυχο ηγέτη. Απλά επειδή είχε παίξει πολύ λίγο και το πήραν όλοι, κάνοντας κακή δημοσιογραφία, και το αντέγραψαν πάνω σε μισή φράση που είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, χωρίς να το ρωτήσουν, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό ήταν στα πλαίσια συνάντησης του Μαξίμου και ήταν ότι θα το λύσει ο Πρωθυπουργός όταν έρθει. Είχε και αυτήν την υπόσχεση. Τέλος πάντων, το μορατόριο δεν τηρήθηκε, γιατί την Τετάρτη το πρωί ήταν στον Αντένα, όπως είπα, ήταν προσκεκλημένη η Υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για το συγκεκριμένο θέμα, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, είπε συγκεκριμένα πράγματα, είπε ότι ήμασταν σε διαβούλευση με όλους τους φορείς για τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση και το συγκεκριμένο νόμο, και μάλιστα έχουμε πάρει τέσσερα σχόλια του χαμόγελου του παιδιού και τα έχουμε ενσωματώσει, και παρενέβη ο κύριος Γιαννόπουλος για να απαντήσει. Η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι έχει γίνει ένα tweet το χαμόγελο του παιδιού, που μιλάει για κάποιον χορηγό, προφανώς κάποια εταιρεία, που έβγαλε μια ανακοίνωση στήριξης και δέχθηκε αμέσως την υπηρεσία δημοσίων εσόδων. Δέχθηκε αμέσως έλεγχο και με υπόσχεση και για περισσότερους ελέγχους. Και η εταιρεία κατέβασε την ανακοίνωση. Και μάλιστα έχουμε φτάσει στο σημείο το χαμόγελο του παιδιού να λέει: δεν το πιστεύουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος ο πρόεδρος καταγγέλει εμπάθεια, καταγγέλει στενές σχέσεις με κάποιους φορείς που έχουν πολύ χρήμα, και είπε κιόλας ότι δεν υπήρχε καμία θετική παρέμβαση όλα αυτά τα χρόνια για να στηριχθεί το χαμόγελο του παιδιού. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα. Δεν ξέρω μέχρι το βράδυ θα γίνει. Ναι, στην διαμάχη που υπήρξε στον αέρα εκεί πέρα, η Μιχαηλίδου έλεγε ότι δεν θα κλείσετε. Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές για τα κτίρια, όχι 4 μπάνια, όχι 5, όχι 15, όχι 20 τετραγωνικά της κουζίνας. Λέει ότι θα βρεθεί λύση για αυτό. Ας περιμένουμε να δούμε μετά και την επιστροφή του Πρωθυπουργού, αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Προφανώς κάποια εξέλιξη θα υπάρξει, αλλά είναι κάπως εντυπωσιακή η ένταση με την οποία διεξάγεται αυτή η διαμάχη, και μάλιστα δημόσια. Αυτό είναι ασυνήθιστο. Δηλαδή, τώρα να βγάζει ανακοίνωση στο χαμόγελο του παιδιού που να λέει ότι δέχεται οικονομικό εκβιασμό ουσιαστικά. Έχετε εκβιασμό με εκδικητικούς ελέγχους μια εταιρεία για να αλλάξει την τοποθέτησή της. Είναι κάπως πολύ περίεργο. Δηλαδή, είναι ένας φορέας που δεν είχε και δεν έχει χρωματιστεί πολιτικά. Το λέει και ο Παπαδάκης. Πότε ίσες αποστάσεις είχε μόλις τις κυβερνήσεις, τον ξέρω τον άνθρωπο. Ο Γιώργος Παπαδάκης, από ό,τι είπε, είναι και από τα ιδρυτικά μέλη του Χαμόγελου του Παιδιού. Γι' αυτό και το ενδιαφέρον στις εκπομπές, γιατί και χθες ήταν ο Γιαννόπουλος στην πρωινή του Αντένα. Το ζήτημα, για να ξεκαθαρίσουμε, αφορά μόνο μια υπουργική απόφαση που προβλέπει κτηριακές ρυθμίσεις. Πώς πρέπει να είναι τα κτίρια σε τέτοιου είδους ιδρύματα, δομές φιλοξενίας τέλος πάντων, δομές προστασίας ανηλίκων, όπως και αν λέγεται. Μία φράση που αξίζει να κρατήσουμε, με ένα σημείο που αξίζει να κρατήσουμε, νομίζω από αυτόν τον διάλογο που έγινε δημόσια, είναι ένα σημείο όπου λέει η Δόμνα η Μιχαλίδου ότι και να λέει ο νόμος ότι χρειάζονται 20 τετραγωνικά, αν ένας χώρος, μία δομή του χαμόγελου του παιδιού έχει 15 τετραγωνικά, δεν θα κλείσει αυτή η δομή. Και έφερε και άλλα 2-3 παραδείγματα. Προφανώς εκεί πέρα ο άλλος δεν μπορεί να δεχθεί, και όπως το έλεγε και στο ραδιόφωνο στα παιδιά στο νόστιμο Νίμαρ, δεν μπορεί να δεχθεί ότι θα είναι ουσιαστικά παράνομος, αλλά εντάξει, επειδή είσαι το χαμόγελο του παιδιού, θα σε αφήσουμε να υπάρχεις και θα κάνουμε μια εξαίρεση, ούτε που δεν θα γράφεται κάπου, θα το αφήσουμε. Λέει ο κύριος Γιαννόπουλος στην συνέντευξή του ότι δεν γίνεται αυτό που το παρομοιάζει ως γόρδιο δεσμό. Λέει, δεν γίνεται όταν φύγω εγώ από τη ζωή, το βάζει κάπως δραματικά, να αφήσω στον επόμενο που θα αναλάβει αυτό το έργο έναν γόρδιο δεσμό, μία δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι του, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή θα του πούνε «Μα είσαι παράνομος εδώ και χρόνια σύμφωνα με το τάδε νόμο για το κτίριο που δεν έχει μία τουαλέτα παραπάνω ή δεν έχει 20 τετραγωνικά παραπάνω στην κουζίνα του». Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Δηλαδή και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι δεν κλείνει το χαμόγελο του παιδιού, δεν βάζει λουκέτο αύριο, ας πούμε. Αλλά αν μπει τώρα ένα νομικό πλαίσιο που θα το τοποθετεί κάπως εκτός νόμου, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Και πολύ σωστά οι άνθρωποι του τώρα φωνάζουν. Πώς θα φωνάξουν, όταν θα έχουν τη νομιμότητα σε εισαγωγικά εναντίον τους? Συν ότι καταγγέλνουν ότι γίνονται συναντήσεις με φορείς και δεν προσκαλείται το χαμόγελο του παιδιού. Αυτό είναι όπως το έχω πιάσει το story. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Όχι, όχι, ελεύθερα θα είναι. Άκουσα πολύ τη συνεντεύξη και όλη την επικοινωνία αυτή σήμερα. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τα επόμενα θέματα. Πάμε μουσικάρες. Και θα σε αφήσω να πεις για την οικογένεια. Όχι, όχι, δεν καίγομαι εγώ. Εγώ, άμα θες, κάνω και moratorium. Θα διαβάσεις αρχαία. Θα διαβάσω αρχαία στην εκπομπή. Καλά, τα κρατάς για μετά, ναι. Όχι, μετά. Όσοι θέλετε, επιγραφικό μουσείο. Δεν έχει. Δεν πάω να προδώσω. Λοιπόν, μουσική. to mislead. This is all you need. Be your everything, and I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι το thepressproject.gr, είναι η Φάρμα των Ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Θα σε αφήσω, Κωνσταντίνη, θες να... Όχι, όχι, δεν καίγομαι. Μην με εμφανίζει τώρα εμένα ότι είμαι κανένας πολιτικοποιημένος. Δεν θέλω. Αυτά όχι σε μένα. Αυτές τις εξυπνάδες, είμαι 40 χρόνια στο επάγγελμα. Ποιος είναι, σήκωσε το. Σήκωσε το, να δούμε ποιος είναι αυτός που δεν σέβεται ότι έχεις ραδιόφωνο αυτή την ώρα. Ποιος ήταν. Πείτε. Δεν θα πεις ποιος ήταν. Ήταν προσωπικό, ιδιωτικό. Ήταν ειδοποίηση στο Instagram. Όλοι ξέρουν αυτόν τον ήχο. Α, ναι. Τι, έχει τέτοιο ήχο για κάθε ειδοποίηση στο Instagram. Δεν είναι κλασικός ήχος, δεν έχω αλλάξει τον ήχο ειδοποίησεων στο Instagram. Νομίζω ότι αυτό το τον είναι πολύ κλασικό. Όχι. Δεν ξέρω, δεν έχω καμία ηχητική ειδοποίηση σε τίποτα. Με το ζόρι και το τηλέφωνο δηλαδή που αφήνω είναι το τελευταίο που έχει μείνει να με ειδοποιεί με ηχητικό μήνυμα. Λοιπόν, ένα τελευταίο για τα του χαμογέλου, επειδή δεν το κατάλαβε η Νάντια στο chat και ίσως αυτό το είπαμε πολύ γρήγορα. Υπάρχει ένα tweet από το χαμογέλο του παιδιού, επειδή το ψάχνουμε, δεν το έχουμε ανεβάσει ακόμα στο site και έχει γράψει. Τραγικό, σταθερός χορηγός μας έβγαλε ανακοίνωση σαν εταιρεία για την υποστήριξη του χαμόγελου του παιδιού. Και την επόμενη μέρα δέχτηκε ξενοχιστικό έλεγχο από το Τμήμα Δημοσίων Εσόδων και του είπαν ότι ακολουθεί και έλεγχος περιφέρειας. Το κατέβασε αμέσως, φοβήθηκε. Δεν πιστεύαμε ότι ήταν αληθινό και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Τρεντάρι, θα γίνει viral αυτό το tweet, δεν είναι καμιά αποκαλυπτική πληροφορία. Υπάρχει δημόσια στη σελίδα του χαμόγελου του παιδιού. Είναι λίγο περίεργο και. Μοιάζει λίγο με ανοιχτή σύγκρουση αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Με ένα μικρό διάλειμμα, Θάνο, για να απαντήσουμε σε ένα σχόλιο. Παιδιά, πρέπει να δουλέψετε τα... Δεν διαβάζω παρακάτω, απλώς να εξηγήσω στον φίλο Προμηθέα. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ο αρχαίος ήρωας ή κάποιος που έχει το όνομά του. Δεν κάνουμε τέτοια σχόλια. Αν δεν έχουμε κάτι, όχι... Επενετικό, αποθεωτικό. Όχι, θα λυθεί τώρα. Κωνσταντίνε, πρέπει να δουλέψεις το fade in και το fade out. Και εφόσον η μόνη μου ενόχληση είναι αυτά που κάνουν τα σχόλια που κάνουν οι ακροατές, γιατί να μην δουλέψουν τον πινελίκι στους ακροατές, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Δηλαδή, κοίταξε, είναι σαν τους ρεπόρτερς χωρίς σύνορα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει κάποιος που σε ζαλίζει επισημένοντας ότι γιατί δεν κάνετε αυτό, γιατί δεν κάνετε εκείνο. Οπότε, κατάλαβες, ακολουθώ την ίδια τακτική. Του λες, δεν πας καμιά βόλτα. Να δεις αν έρχομαι, να δεις αν κουνιούνται οι βάρκες. Και φεύγοντας αυτός, φεύγει και το πρόβλημα. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτός για να το λέει, το πρόβλημα δεν υπάρχει. Λοιπόν, για να δείτε ότι εμείς κάτι μαθαίνουμε. Δεν ασχολούμαστε με την επικαιρότητα, αλλά ταυτοχρόνως παίρνουμε και δίνουμε μαθήματα ζωής. Όλα αυτά είναι ένα χωνευτήρι που παράγει μια σοφία ζωής. Αυτό είναι το καταστάλαγμα που δίνουμε. Αυτή μια ωρίτσα κάθε μέρα, όλη τη σκέψη που συγκεντρώνουμε όλη τη μέρα, τσακ, την αμολάμε εδώ πέρα. Γεια σας. Λοιπόν, μίλησε που λέτε, σε περίπτωση δεν το έχετε πληροφορηθεί, γιατί είναι ένα από τα θέματα για τα οποία καλύπτονται από τα ΜΜΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κογκρέσο. Και είναι μια ιστορική ομιλία, όπως έσπευσαν να μας πούνε όλοι. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί είναι ιστορική? Είναι όντως ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που μιλάει στο Αμερικανικό Κογκρέσο, σε μια συνεδρίαση όπου ήταν και η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Καταχειροκροτήθηκε, όπως έσπευσαν όλοι να μας πληροφορήσουν, λες και θα μπορούσαν να τον γιουχάρουν, ας πούμε. Είπε κι άλλος εκεί, χάρηκε μες στη χαρά του, έλεγε «Τόσο πολύ δεν με χειροκροτά στο κοινοβούλιο». Και αν να το εξηγήσεις τώρα, ξέρεις, αντιπολίτευση, εμείς τρώμε στο κεφάλι τα μέτρα που περνάς, όχι οι Αμερικάνοι που σε χειροκροτούν. Πράγματα τα οποία δεν εξηγούνται εύκολα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ήταν λίγο συμπαθητικό αυτό, δεν ήταν λίγο παιδικό αυτό? Κανείς δεν με χειροκροτάει όπως με χειροκροτάτε εσείς. Εμένα μου άνοιγε γλυκούλη αυτό. Δηλαδή για Κυριάκο ήταν από τις πιο χαριτωμένες. Ήταν μια ανθρώπινη στιγμή δηλαδή. Που λέει ότι εκεί όλο μου μιλάνε άσχημα. Εκείνο Βαξεβάνης και λέει για σκάνδαλα και τέτοια. Και λέει και όλο στεναχώριες έχουμε πίσω στη χώρα μου. Ενώ εδώ έχω έρθει και να οι γραβάτες που φοράει ο πρόεδρας εκεί πέρα. Τι ήταν, γραβάτα? Δεν την είδα από κοντά. Σαν του γιου του Καμένου. Τέτοια γραβάτα ήταν. Σαν του Ακάλυπτου. Σε πρόεδρο τον είπα. Και ο Ακάλυπτος έτσι έκανε καριέρα, παιδιά. Ναι. Ο ρόλος του Ακάλυπτου έτσι για τις γραβάτες έχει μείνει. Ναι. Ή Barney Stinson με τη γνωστή γραβάτα ή όποιον έχει δει How I Met Your Mother. Ξέρετε ποια γραβάτα λέω, όσες έχετε δει. Λοιπόν, ο λόγος που δεν το θεωρούμε πρώτο θέμα είναι πάρα πολύ απλός. Ήταν απλά επικοινωνία. Αυτό συμβαίνει σε οποιαδήποτε ομιλία. Αυτές οι ομιλίες γράφονται από άλλους, πιθανόν περνάνε από πάρα πολλά ζευγάρια μάτια μέχρι να εκφωνηθούν και η μόνη είδηση είναι ότι δεν είχαμε ένα πρόοπτο σε όλη αυτή τη φιέστα, όπως την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη φιέστα που οργανώθηκε για ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και όλα αυτά, όταν ήρθε ο Ζελένσκι να μιλήσει στην Ελλάδα. Που και τότε ετοιμάζονταν για ένα έτσι, για πόσο ήταν μεγαλοπρεπής ο Ζελένσκι και πόσο χειροκρότησαν τον Ζελένσκι, αλλά εμφανίστηκε το τάγμα Αζόφ και μας το χάλασε. Κυρίως μου το χάλασε, γιατί είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα και έγραφα για το Αζόφ μέχρι τις 10 το βράδυ. Καταλαβαίνετε ότι έχω έναν παραπάνω λόγο να είμαι εξοργισμένος, πέρα από το ότι μίλησε ναζί στη Βουλή. Αλλά αυτή τη φορά πήγαν όλα καλά. Μπράβο στο επιτελείο της Νουδού. Εντάξει. Πολλοί ένιωσαν εθνικά υπερήφανοι. Δεν ξέρω πού είναι η εθνική υπερηφάνεια ώστε να συγκρίνεις ανώμια πράγματα και έτσι κάπως να λιδωρείς και κομμάτια της ελληνικής ιστορίας. Στην έξοδο του Μεσολογγίου τώρα με την πολιορκία της Μαριούπολης, που δεν είναι και το ίδιο πράγμα. Καλά, το είπε και ο Μάριος, ο Διονέλης, ότι συγγνώμη κιόλας. Σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά εντάξει, έχουν στηρίξει και μια χούντα εδώ πέρα. Δηλαδή δεν είναι κιόλας ότι αυτό το πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ας λέγεται με υπιότερους τόνους, μεταξύ μας είμαστε τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά βεβαίως τι να κάνεις τώρα, να θίξεις τέτοια ζητήματα, τα λες εκεί πέρα, όλα καλά είναι. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό ότι είναι επικοινωνιακό. Το φοβερό είναι με πόση ένταση παράγεται το χειροκρότημα στη δική μας πλευρά, ίσως και επειδή ήταν αυτή η ανθρώπινη στιγμή του Κυριάκου Μητσοτάκη που είπε ότι δεν τον χειροκροτάμε αρκετά, οπότε έχουν λυσάξει όλοι να χειροκροτάνε. Και τι καλά που πήγε και τι σπουδαία και τι επιτυχία. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς μετριέται αυτή η επιτυχία. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι επιτυχία είναι, ξέρω εγώ, να λύνεις κάποια προβλήματα, δηλαδή να μπορούμε να συμφωνήσουμε τι είναι πρόβλημα για τους σημερινούς Έλληνες και τι θα ήταν λύση γι' αυτό. Να ένα πολύ απλό κριτήριο επιτυχίας. Δεν λέω να βάλουμε πολύ ψηλά τον πύχη, δηλαδή να έχουμε φιλόδοξους στόχους για το τι θα συνιστούσε επιτυχία για μας. Αλλά έτσι έστω να πεις ότι τι μας απασχολεί ρε παιδί μου σήμερα, τι είναι πρόβλημα για την Ελλάδα σήμερα. Και πες τώρα. Πας στο διάλογο τώρα τα οικονομικά, φάτα μόνος σου. Δεν θα μπορείς να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητό σου, δεν θα μπορείς να πληρώσεις τη ΔΕΗ στο σπίτι σου, δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Προέκυψε κάτι πολύ σημαντικό για τα εθνικά, απομονώσαμε πάλι τον Ερντογάν και δεν το κατάλαβα. Γιατί στην πραγματικότητα όλα αυτά γίνονται επειδή αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Το συμφέρον μας είναι αυτό. Αυτό λέει το επίσημο αφήγημα. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Δεν προκύπτει δηλαδή ότι έχουμε μια αλλαγή συσχετισμό προς όφελος της Ελλάδας και είναι το γνωστό παραμύθι με την απομόνωση της Τουρκίας και κάθε φορά τώρα είδαμε πώς γελιοποιήθηκε αυτό το επιχείρημα στην περίπτωση της, της Ουκρανίας, που είδαμε την Τουρκία να παίζει ρυθμιστικό ρόλο, ξαφνικά να γίνονται συναντήσεις, να παρεμβαίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να χαμογελάει με το γνωστό ύφος Mr. Bean σε κάθε, με κάθε ευκαιρία. Και υπάρχει μια τέτοια λύσα για να επιτευχθεί αυτή η ομόφωνη και ανέφελη πανηγυρική διάθεση στους Έλληνες δημόσιους σχολιαστές. Άκουσα το απόσπασμα αυτό από την εκπομπή του Χατζη Νικολάου που κάλεσε το Βαρουφάκη και ήταν δύσκολο να πιστέψεις τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Γιατί ήταν ένας Χατζη Νικολάου ο οποίος ήταν εκτός ελέγχου. Ξεκινάει η κουβέντα και με το που ξεκινάει η κουβέντα ήταν σαν ένα πυροτέχνημα τώρα στο οποίο δεν πας να κάνεις συζήτηση. Εγκαλείς τώρα έναν πρόεδρο πολιτικού κόμματος ότι δεν βρήκε κάτι καλό να πει. Εντάξει, δεν είναι δουλειά του να βρει κάτι καλό να πει. Η δουλειά του αντιπολίτευση ναι, είναι να ασκεί κριτική. Δηλαδή, άμα θες εσύ κάτι καλό να πει, πες το. Αλλά δεν είναι λογικό επιχείρημα. Τώρα, αν θέλεις να πιέσεις τον Βαρουφάκη λέγοντάς του ότι αυτό δεν το θεωρείται θετικό και να καταδείξεις ότι αδίκως δεν το θεωρεί θετικό και μπορείς να βρεις ένα τέτοιο σημείο, κάν το. Δεν νομίζω ότι θα πήγαινε καλά αυτό. Αλλά τέλος πάντων, αυτό θα ήταν θεμητό κατά την άποψή μου. Να διαφωνείς, ρε παιδί μου, στο κάτω-κάτω και εγώ, Χατζη Νικολάου. Εγώ δεν το θεωρώ κακό τώρα ένας δημοσιογράφος να. Μπορεί να πιστεύεις ότι είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι, ούτε πάω να ειρωνευτώ τα ντολμαδάκια και όλα αυτά την σύνδεσή του, ούτε την ΔΑΠ. Δεν λέω αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν θα συγκρίνουμε τα ντολμαδάκια με την επίθεση σε αρχηγό της αντιπολίτευσης, όποιος και αν είναι, με αυτή τη σκληρότητα. Σε καμία περίπτωση, όχι, εγώ το καταδικάζω. Εγώ θα τα αναφέρω τα ντολμαδάκια, συγγνώμη. Ρώτησε τον Πρωθυπουργό ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό όταν τον είχε μία ώρα στο μαξί μου και τον ρώτησε τέτοια. Δεν θα σταματήσω να αναφέρω τα ντολμαδάκια. Τα ντολμαδάκια πρέπει να μας ρίχνουν ακόμα τουλάχιστον μία θέση στην κατάταξη ελευθερίας του τύπου. Μόνο τα ντολμαδάκια. Κάθε ντολμαδάκι έπρεπε να μας ρίχνει και μία θέση στην κατάταξη. Συγγνώμη, είναι συμβολικό. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι καλά κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή το να πιστεύει ότι έπρεπε να πανηγυρίζουμε είναι δικαίωμά του. Αυτό ναι. Και θα έπρεπε να έχει απέναντί του τον Βαρουφάκη, να γκρινιάζει ο Βαρουφάκης, γιατί είναι πρόεδρος ενός αντιπολιτευόμενου κόμματος και η δουλειά του είναι να ασκεί κριτική στην την κυβέρνηση. Δεν το κάνει από συνήθεια. Αυτό είναι χρήσιμο να κάνει. Λοιπόν, και λες, δεν συμφωνείς μαζί του. Προσπάθησε να μας εξηγήσεις γιατί κάνει λάθος. Προσπάθησε να τον εκθέσεις με εύστοχες ερωτήσεις. Αυτή είναι η δουλειά ενός δημοσιογράφου. Κάνε μια έντονη συζήτηση. Αλλά εδώ πέρα δεν άκουγε, τον έβρισε, τον προσέβαλε, τον ηρωνευότανε, του λέγε τώρα σε μένα εξυπνάδες, που ήταν ένα στυλ σαν να μην θέλει να υποθεί αυτή η κριτική. Είναι στα, δηλαδή είναι πιο τρία πολύ λεπτά. Δηλαδή ξεκινάει η συνέντευξη, δεν είναι ότι ρωτάς τρεις φορές, τέσσερις ερωτήσεις στο Βαρουφάκη, είναι με την Κάτια Μακρύ, του κάνει την πρώτη ερώτηση η Μακρύ. Απαντάει ο Βαρουφάκης κάτι και μετά χώνεται ο άλλος εκεί πέρα. Μα δεν βρίσκεται τίποτα θετικό να πείτε και για το Κυπριακό και σας λέει, με πεσά ταύρο σε γυαλοπολείο. Το απαντάει ο Βαρουφάκης ότι αν είναι να μιλάτε σαν εκπρόσωπος τύπου της Νουδού, δεν θα σας απαντάω. Και μετά γίνεται ο κακός χαμός. Τα παίρνει ο Χατζη Νικολάου, ντροπή φωνάζει, μαλώνει λίγο μόνος του. Και καλά, λέει το καραχιδαίο επιχείρημα ότι τα λέτε εσείς που δεν σας έδινε κανείς άλλος βήμα και εγώ σας έδινα. Τώρα αυτό τι είναι, οφείλει δηλαδή, οφείλει ευγνωμοσύνη ο πολιτικός που τον καλούσε και που δεν τον είχε αποκλείσει όπως οι υπόλοιποι. Καταρχάς, σιγά μην περίμενε το Χατζη Νικολάου για να εκλεγεί. Σιγά μην περίμενε τα συστημικά μέσα για να εκλεγεί ο Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης εξελέγει σε πείσμα του συνολικού αποκλεισμού του. Σιγά τώρα το μεγάλο κατόρθωμα του Χατζη Νικολάου που πρέπει να του οφείλει κανείς ευγνωμοσύνη, που έκανε το στοιχειώδες να βγάλει σε συνέντευξη έναν άνθρωπο σαν τον Βαρουφάκη. Με την πολιτική του παρουσία δηλαδή. Τώρα είναι τρελά πράγματα. Είναι μια ανέδεια που βασίζεται στο ότι ο ίδιος έτσι έχει συνηθίσει να λειτουργεί. Να. Ότι υπάρχει μια λίστα αποκλεισμών και εγώ χάρη κάνω σε αυτόν που δεν συμπεριλαμβάνω σε αυτήν τη λίστα όπως οι υπόλοιποι. Αλλά αυτό είναι τόσο πολύ, θεωρεί τόσο αυτονόητη την περιραίουσα χυδαιότητα, που δεν είναι κουβέντα να την πεις και δημόσια. Τέλος πάντων, για να επιστρέψουμε στο θέμα, αυτό ήταν ενδεικτικό του κλίματος που προσπαθεί να καλλιεργηθεί. Το ζήτημα είναι τι κερδίζουμε, αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος. Δηλαδή πήγε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο τακτικές. Εντάξει, η Τουρκία θεωρεί το βασικός μας αντίπαλο στην περιοχή. Τυχαίνει κιόλας να έχουμε εντελώς διαφορετικές τακτικές σε όλη αυτή την κρίση. Όπως η Τουρκία ανέλαβε ειρηνευτικό ρόλο, πάτοντας σε δύο βάρκες στο θέμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες ειρηνευτικές γίνονταν στην Κωνσταντινούπολη, την ώρα που εμείς στέλναμε πρώτη-πρώτη όπλα χωρίς να ενημερώσουμε κανέναν. και συνεχίζεται με την Τουρκία να κάνει παζάρια που αναφέρεται και υποτιμητικά στα μέσα. Δηλαδή κάνει παζάρια, ο Τούρκος ρε με τα παζάρια εκεί πέρα. Και λες, γιατί ρε παιδιά να μην κάνουμε παζάρια. Μας έπιασε ξαφνικά η ηθική μας ανωτερότητα και δεν ξέρω εγώ τι, και δεν κοιτάμε το συμφέρον μας και ορμάμε στον πόλεμο κάποιου άλλου. Γιατί να μην κάνουμε παζάρια. Βεβαίως είναι χιδέα τα παζάρια που κάνει ο Ερντογάν, γιατί είναι ο Ερντογάν. Όλα αυτά που ζητάει έχει να κάνει με εκδόσεις στην Τουρκία γιουλενιστών, με απαγορεύσεις και καταστολή του ΠΚΚ, με τους Κούρδους. Με το ζήτημα της στήριξης των Κούρδων. Δεν είναι ότι βάζει αυτός κάτι για το λαό του, και αυτός το πάει στον εσωτερικό εχθρό τους Κούρδους. Άλλο αυτό. Αλλά εμείς γιατί λέμε τα παζάρια δεν είναι της ώρας. Πότε είναι της ώρας. Πότε διαπραγματεύεσαι για τη χώρα σου. Η Ιταλία και η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία μιλούσε, Πορτογαλίδα ευρωβουλεύτρια, η Μαρία Ματίας, μίλησε στη Γεωργία Κρεμπάρτη και στην Εκταρία Ψαράκη για αυτό το θέμα. Να τη δείτε τη συνέντευξη. Η Ισπανία και η Πορτογαλία μέσα στις δίκες Γκρίς διαπραγματεύτηκαν και πήραν κάτι για τους λαούς τους. Φθηνότερο ρεύμα. Εμείς πότε διαπραγματευόμαστε και παίρνουμε κάτι. Και άμα είσαι τόσο καλό παιδί. Και έπαιξε σωστά και από τον Βαξεβάνη και από άλλους, το λογοπαίγνιο υπάλληλος. Συνήθως δεν μου αρέσει το λογοπαίγνιο, αυτό το στηρίζω. Με είπα, με ήττα κλπ. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Όταν λες σε όλα ναι, τι θέλετε. Α, είμαι λίγο υπερχρεωμένος. Έχω πάνω από 200% του ΑΕΠ χρέος. Έχω πάρει ήδη 8 δις εξοπλιστικά με φρεγάτες και ραφάλ. Που τα ραφάλ τα πήραμε για να μην πάρουμε τα F-35. Αλλά από το 28 και μετά θα δεσμευθώ. Από το 28 θα έχουμε αλλάξει 2-3 κυβερνήσεις μέχρι το 28. Θα δεσμευτώ ότι θα πάρω και τα F-35 σας με 3-4 δις και πανάκριβο κόστος χρήσης και πληροφορίες και αναφορές ότι στην Αυστραλία δεν τους έκανε τη δουλειά και το μαθαίνουν τα επιτελεία, που μπορεί αυτό να μην νοιάζει πολύ κόσμο, ειδικά σε κόσμο που απευθυνόμαστε, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι πρόβλημα τα επιτελεία να μαθαίνουν απ' έξω ότι έρχεται μια αγορά και να μην έχουν ενημερωθεί τα στρατιωτικά επιτελεία ότι α, μας φέρνουν αυτό. Καθίστε ρε παιδιά. Και όταν τα κάνεις όλα αυτά, όταν έχεις όλη αυτή τη στρατηγική, εντάξει, θα σε καταχειροκροτήσουν, θα σε λατρεύσουν, αγκαλιές θα σου κάνουν. Το έγραψε τέλειο ο Τσίρκας. Ο καλύτερος υποτακτικός. Δεν ζητάει τίποτα. Θέλει μια φωτογραφία με την οικογένεια, να κάνει μια μιλία στο Κογκρέσο και μετά να γυρίσει σπίτι του. Να πουλάει χάντρες του ηθαγενείς. Μια χαρά, του κάνω εκεί το χατήρι, τον έχω εκεί πέρα, στα λούσα κλπ. Και μετά διαπραγματεύομαι με τον άλλον παίκτη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που μου κάνει παζάρια. Σε αυτό με τα παζάρια να πούμε ότι, συγγνώμη, αλλά εδώ δεν έχεις πάει κοινωνική επίσκεψη. Προφανώς χρειάζονται πάντοτε παζάρια γιατί είναι ένα πεδίο πολιτικής διελκυστίνδας. Κάτι θέλεις και κάτι σου δίνουνε. Δεν έχεις πάει ως ιδιώτης. Γι' αυτό σωστά λέει ο Τσίρκας ότι ο άλλος το αντιμετωπίζει σαν να έχει κάνει μια οικογενειακή επίσκεψη η οποία αυξάνει το συμβολικό κεφάλαιο του Μητσοτακέικου και των παιδιών εκεί πέρα που μπορούν να βάλουν στο βιογραφικό τους τι τους είπε ο Biden την ώρα που τρώγανε. Αλλά προφανώς ως χώρα ενδιαφέρει μόνο το τι μπορεί κανείς να επιδιώξει και να πετύχει. Επειδή ακριβώς δεν πρόκειται για μια κοινωνική επίσκεψη. Λοιπόν, Θάνο, είναι 6:02 πρώτα λεπτά. Σήμερα δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Ακολουθεί και άλλη εκπομπή. Ακολουθούν Γεωργία Κρυμπάρδη και Νεκταρία Ψαράκη. Και επίσης εγώ έχω να τρέξω να πάω στο Επιγραφικό Μουσείο. Οπότε θέλεις, Θάνο, να πεις ένα μήνυμα στα νέα παιδιά, ένα μήνυμα στους νέους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, ένα αισιόδοξο μήνυμα για την νεολαία μας, τα νιάτα μας που κοιτάζουν, που βλέπουν ένα πρότυπο ζωής σε σένα. Εγώ με το πρότυπο ζωής. Δεν θα πάμε μακριά έτσι, ρε Θάνο. Ωραία. Δεν έχω κάνει. No comment. Λοιπόν, με αυτά τα λόγια καρδιάς του Θάνου Καμίλαλη, με αυτές τις πολύ πάρτε θερμές σκέψεις. Πάρτε κάποια γραβάτα με ελληνικές σημαίες. Α, μπράβο. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, η συμβουλή της ημέρας από τον Θάνο Καμίλαλη, πάρτε γραβάτα με ελληνική σημαία. Είναι πολύ σημαντικό, σε ευχαριστούμε, Θάνο. Παρακαλώ, παιδιά. Γεια σας. Πάρτε όλοι γραβάτες με ελληνική σημαία από την Φάρμα των Ζώων. Καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο. Και περνάτε στο επόμενο stream. Γεια σας.